نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والنجم قسم ہے تارے کی، اذا ہوا جب وہ گرا، ما دل نہیں بھٹکا، صاحبکم ساتھی تمہارا، وما غوا اور نہ وہ بہکا، وما ينطق اور نہیں وہ بولتا بات کرتا، ان الہوا خواہش نفس سے، ان ہوا نہیں وہ، الا مگر، وحیون ایک وحی ہے، یوحا جو وحی کی جاتی ہے، علمہ سکھایا اس کو، شدید القوا زبردست قوت والے نے، ذو مرتن صاحب قوت، فستوا پھر پورا نظر آیا یا سیدھا کھڑا ہو گیا، درست ہو گیا، وہ ہوا اور وہ، بالافق الاعلی بالائی افق پر تھا، اعلی افق پر تھا، ثم دنا پھر قریب آیا، فتدلا پھر اتر آیا، فکانا تو تھا، قاب قوسین اندازے دو کمان کے، دو کمان برابر، او ادنا یا اس سے کمتر یا اس سے قریب، فاوحا تو اس نے وحی کی، الی عبدہ اپنے بندے کی طرف، ما اوحا جو اس نے وحی کی یا وحی پہنچائی، ما کذب الفؤاد نہیں جھوٹ بولا دل نے، ما رآ جو اس نے دیکھا، افتمارونہ کیا پھر تم جھگڑتے ہو اس سے، علی اوپر اس کے، ما یرا جو وہ دیکھتا ہے، ولقد رآہ اور البتہ تحقیق اس نے دیکھا اس کو، نزلتن اخرى اترنا ایک دوسری مرتبہ، عند سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا اس کے پاس، جنت المأوی جنت المأوی ہے، اذ یغش السدرۃ جب چھا رہا تھا سدرہ پر، ما یغشا جو کچھ چھا رہا تھا، ما زاغ البصر نہیں کجی کی نگاہ نے، وما طغى اور نہ وہ حد سے بڑھی، لقد رآ البتہ تحقیق اس نے دیکھی، من آیات ربہ اپنے رب کی نشانیوں میں سے، الکبرا بڑی بڑی، افرأیتم اللات کیا پھر دیکھا تم نے لات کو، والعزا اور عزا کو، ومناتا اور منات کو، الثالثۃ تیسری، الاخرى ایک اور، الکم الذکر کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں، ولہ الانثی اور اس کے لیے لڑکیاں، تلک یہ، اذن تب، قسمت ایک تقسیم ہے، دیزا ظلم کی، ان ہیا نہیں وہ، الا مگر، اسماء कुछ नाम है, सम्मई तुमुहा, नाम रखे तुमने उनके, अंतुम तुमने, व आबाउकुम और तुम्हारे आबाओ अजदाद ने, मा अंजलल्लाहु नहीं नाजिल की अल्लाह ने, बिहा साथ इसके, मिन सुल्तान कोई दलील, इन यत्तबियूना नहीं वो पैरवी करते, इल्लवन मगर गुमान की, वमा और जो, तहवा ख्वाहिश करते हैं, अल अनफुस नफ्स, वलकद और अलबत्ता तहकीक, जा अहम आई उनके पास, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, अलहुदा हिदायत, अम या लिल इंसानी इंसान के लिए है, मा तमन्ना जो वो तमन्ना करे, फलिल्लाहिल आखिरतु वल ऊला तो अल्लाह के लिए है पिछली और पहली, वकम मिन मलकिन और कितने ही फरिश्ते, फिस समावाती आसमानों में, ला तुगनी न काम आएगी, शफाअतुहुम उनकी सफारिश, शैआ कुछ भी, इल्ला मगर, मिन बादी इसके बाद के, अन यअज़न अल्लाहु इजाजत दे अल्लाह, लिमन यशाउ जिसके लिए चाहे, वो यरदा और वो राजी हो जाए, इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग, ला युमिनूना जो ईमान नहीं लाते, बिल आखिरती आखिरत पर, लयुसम्मून अल्मलाइकता अलबत्ता वो नाम रखते हैं फरिश्तों के, तस्मियत अल-उन्सा नाम औरतों वाले, वमा लहुम और नहीं उनके लिए, बिही साथ इसके, मिन इल्मिन कोई इल्म, इन यत्तबिउना नहीं वो पैरवी करते, इल्लवन मगर गुमान की, व इन्नवन्ना और बेशक गुमान, ला युगनी नहीं काम आता, मिनल हक्की हक से, शैआ कुछ भी कोई चीज, फआरिद तो एराज बरतिए, अन मन उससे जो, तवल्ला मुंह मोड़े, अन जिक्रना हमारे जिक्र से, वलम युरिद और न चाहे, इल्लल हयात दुनिया मगर दुनिया की जिंदगी, जालिका यही, मबलहुहुम उनकी इंतहा है, मिनल इल्मे इल्म से, इन्न रब्बका बेशक रब तेरा, हुआ आलमो वो ज्यादा जानता है, बिमन उसको जो, दल्ला अन सबीली ही भटक गया उसके रास्ते से, वह हुआ आलमो और वो ज्यादा जानता है, बिमन इहतदा उसको जो हिदायत पा गया, वलिल्लाहि मा फिस्समावाति और अल्लाह के लिए है जो कुछ आसमानों में है, वमा फिल अर्द और जो जमीन में, लियज़ियल्लज़ीना تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو، اشاعو جنہوں نے برا کیا، بما عملو ساتھ اس کے جو انہوں نے کام کیے، ویجزی الذین اور جزا دے ان لوگوں کو، احسنو جنہوں نے اچھا کیا، بالحسنا ساتھ بھلائی کے، الذین وہ لوگ، یجتنبونا جو اجتناب برتتے ہیں، کبائر الاسم بڑے گناہوں سے، والفواحش اور بے حیائی کی باتوں سے، الا اللمم مگر چھوٹے گناہ، ان ربک بے شک رب تیرا، واسع المغفرتی وسیع مغفرت والا ہے، ہو عالم وہ زیادہ جانتا ہے، بکم تم کو، اذ انشأکم جب اس نے پیدا کیا تم کو، من الارض زمین سے، واذ انتم اور جب تم، اجنتن بچے تھے، فی بطون پیٹوں میں، امہاتکم اپنی ماؤں کے، فلا تزکو پس نہ پاک کرو، نہ پاک سمجھو، انفسکم اپنے نفسوں کو، ہوا عالم وہ زیادہ جانتا ہے، بمن اتقا اس کو جو تقوی اختیار کرے، افرأیت الذی کیا بھلا دیکھا تم نے اس شخص کو، تولا جو منہ موڑ گیا، وآتا قلیلا اور اس نے دیا تھوڑا سا، وأکدا اور بند کر دیا، أعندہ کیا اس کے پاس، علم الغیب علم غیب ہے، فہو یرا تو وہ دیکھ رہا ہے، ام لم یا نہیں، ینبأ خبر دیا گیا، آگاہ کیا گیا، بما ساتھ اس کے جو، فی صحف موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، وابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام، الذی جس نے، وفا وفا کی، اللہ کہ نہیں، تزر بوجھ اٹھائے گا، وازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخرى بوجھ کسی دوسرے کا، وان اور یہ کہ، لیس للانسان نہیں انسان کے لیے، الا مگر، ما سعى جو اس نے کوشش کی، وان اور یہ کہ، سعیہ اس کی کوشش، سوف ان قریب، یرا دیکھی جائے گی، ثم پھر، یجزاہ بدلہ دیا جائے گا اس کو، الجزاء الاوفا پورا پورا بدلہ، وانا اور بے شک، الی ربک تیرے رب کی طرف، المنتہا پہنچنا ہے، انتہا ہے، وانہ اور بے شک اس نے، ہوا وہی ہے، ادھاکا جس نے ہنسایا، وابکا اور رلایا، وانہ اور بے شک وہ، ہوا وہی ہے، اماتا جس نے موت دی،